श्वेत किंग शुक्र आदि तीर्थ की महिमा। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठर अमरेश्वर की स्थित पूर्व भाग में श्वेत किंग शुक्र नामक पाप नाशक तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंग शुक्र नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाला ताटकेश्वर महादेव भी वही विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पाप नाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्रयंबक महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। वहाँ गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दंती वनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वही सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वही है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिलिशा तथा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वही सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। नृपश्रेष्ठ तदंतर वेदूर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाए, वहाँ शशभी और नर्मदा का संगम है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्द भी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है, जहाँ मांडलिक नरेश आजापाल और मनु सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल देने तथा पिंडदान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता, उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहाँ से कांतार्क तीर्थ में जाए, जो सब तीर्थ में श्रेष्ठ और शुभ है। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने पर मोक्ष पाते हैं। त्रेतायुग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहाँ उनका स्नान हुआ था, वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है, जो देवताओं और दानव द्वारा वंदित है। उस तीर्थ में शूल पाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ वहाँ से पूर्ण तीर्थ शिवालय को जाए, वहाँ परम मनोहर महिष्मती पुरी है, जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वह अपनी ज्वाला से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्रा निवास है। तदंतर कोटि तीर्थ है, जहाँ कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद द्वादशाश्वमेध तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहाँ तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्पत्ति होती गति होती है तथा वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात वंध्या और नर्मदा का संगम है, जो देवताओं तथा असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र उस संगम में मुणकेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल योगियों का होता है। साधारण मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर अवड़ुगेश्वर और वकेश्वर लिंग है, जहाँ बगले स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। गंगा वह नाम वाला एक तीर्थ है, जहाँ सब सिद्धियों को देने वाला एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग का नाम अंगारेश्वर जानना चाहिए। उसके बाद सोम तीर्थ और शुक्ल तीर्थ है, फिर नीरस तीर्थ है, ध्रुव तीर्थ है, युधिष्ठर। इन सब के सिवा और भी अनेक सहस्त्र तीर्थ हैं। पिलपिलिका तीर्थ भोग और मोक्ष देने वाला है। वहाँ पूर्व से पश्चिम एक कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं, जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित है। वहाँ जो दान और होम आदि किया जाता उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता वह सब पाप से मुक्त हो उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह शांत चित होकर महादेव जी का पूजन करे और सदा सबके प्रति मैत्री एवं करुणा का भाव बनाए रखे। राजन, पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। सब प्राणियों में पुण्यवानों की ही सुख होता है, यह विचार कर पुण्य के लिए यत्न करें और पुण्य क्षेत्र नहीं ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम होता है। जितना किया है उतना किया ही जाता है, परंतु जहाँ नर्मदा का संगम हो वहाँ का थोड़ा सा भी पुण्य असंख्य होता है, अन्यथा स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह वज्रलेप हो जाएगा। महाबली कांतिकेर जी ने यहाँ नर्मदा पार की थी, वहाँ कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठ होता है, यह जानना चाहिए। इसके सिवा वहाँ चंद्रशेखर शिखीश्वर तथा सब पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। मन्नधाता चरित्र मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, तदंतर सर्वदेव वंदित गौरीखंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। सब उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पुत्रों को अक्षय तृप्ति होती है। गौरीखंडेश्वर नामक मार्कण्डेय मणिमय लिंग जल के मध्य में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वही कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित होता है, साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग है, जिसके महत्व से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तीर्थ योनि की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात कर्मदा संगम में स्नान करके करने के लिए जाएं। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। कर्मदा में स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वह पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मन्नधाता तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कण्डेय जी ने कहा, महाभाग इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाशव नामक राजा हो गए हैं। वे राज ऋषि बहुत समय तक संतानहीन रहे, तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रों के अध्ययन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का सेवन करके फल मूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से व्याकुल विफल हो उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी, किसी ने उनकी बात तक भी नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हें राजा युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जलपूर्वक कलश स्थापित कर रखा था। प्यास से हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो रहे। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। तदंतर मुनियों को यह बात मालूम हुई, उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पी लिया है? युवनाशव ने कहा, महात्माओं, यह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा था। इससे महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्म प्रायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्रियों की विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। वह तुम्हारे लिए पीने के योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान होंगे। तदंतर 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाशव की वायु कुशी फाड़ कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवताओं ने पूछा, देवराज, यह किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, ऐश माधाता, यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मनदाता यह सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मनदाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पीकर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से हो गया। आजगव्य नामक धनुष शील के बाण और अभेद कवच से तत्काल ये उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए।